तुझको ऐसा लगे, देख के तुझको ऐसा लगे तू है जिंदगी। हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, मार न डाले मुझको कहीं, मार न डाले मुझको कहीं ये तेरी सादगी। हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी। बुरी है तेरी जिंदगी में आजा मेरी, बन के रहूंगा मैं तेरा गुलाम। दिल की लगी है समझना इसको, दिल की लगी है समझना इसको, कोई दिल लगी। हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी। गोरे गोरे गाल बड़ी मस्तानी है दीवानी तेरी चाल, होश भी उड़ाया तूने चैन भी चुराया, तूने देख तो बनाया तूने कैसा मेरा हाल। छोड़ दुश्मनी कर ले मुझसे, छोड़ दुश्मनी कर ले मुझसे, अब तो दोस्ती। हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, देख के तुझको ऐसा लगे तू है जिंदगी, मार न डाले मुझको कहीं ये तेरी सादगी। हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी, हाय अजनबी।